Дагналі яны мяне на палове дарогі да лагчыны і мчалі на дрыгантах з віламі ў руках. «Сядай, атаман!» – дабрадушна сказаў мне Міхал. «З гэтымі скончылі, а прорва матухна не раскажа нікому. Вось як з імі!» Я зусім спакойна адказаў. «Ну і добра. А зараз хутчэй да Рыгора. Пасля разам з ім пойдзем на дом Дубатоўка». Мы дамчалі да лагчыны ў вакамгнення, і там таксама заспелі самы канец трагедыі. Рыгор і два дзясяткі мужыкоў збіліся ў лагчыне. Рыгор стрымаў слова. Хоць са спайманымі ўдзельнікамі палявання не ўчынілі расправы, як з канакрадамі, а проста забілі. Перад Рыгорам ляжаў на спіне апошні з жывых. Зусім маладзенькі шляхцюк. Я так і кінуўся да іх, а той, пазнаўшы па маёй вопратцы, што я не селянін, раптам закрычаў: «Матулька, матулька, мяне забіваюць!» Рыгор узмаліўся: «Я не трэба, ён зусім яшчэ малады!» І я ўчапіўся ў яго плячо, але тут мяне схапілі ззаду за рукі. «Прэч!» – гаркнуў Рыгор. «Бярыце яго! Боўдур!» «А яны дзяцей з яркоў шкадавалі? Тыя з голаду здыхалі! З голаду! Чалавек есці, па-твойму, не мае права? У яго матулька! А ў нас матуляк няма? А ў Міхалавага брата не было матулькі? А ў цябе яе няма, што ты такі добры? Слінцяй! А ты ведаеш, што гэты вось хлопчык малады сёння Сымона, зошчынага брата, застрэліў? Нічога. Мы ім зараз учынім, як у песні, ваўкалакаву ноч». І Рыгор, павернуўшыся, сілаю садзіў вілы ў тое, што ляжала на зямлі. Я адышоў у бок і сеў на кукішкі. Мяне пачало ванітаваць. Я не адразу пачуў, як Рыгор, калі забітых пакідалі ўжо ў багну, падышоў і ўзяў мяне за плечы. «Дурань ты, дурань! Ты думаеш, мне не шкада? Сэрца крывёю абліваецца. Спаць спакойна, здаецца, ніколі ў жыцці не змагу. Але цярпець, дык цярпець. А калі пачалі ўжо, дык да канца, каб ніводнага не пакінуць, каб толькі мы адны пад кругавой парукай ведалі. Малады, ты думаеш, не вырасце з гэтага маладога стары гад? Вырасце, асабліва пры ўспамінах аб гэтай ночы. Так будзе нашага брата хлопа шкадаваць, што дзіву дасіся. Пусці яго, суд сюды з'явіцца. Мне з табою ў пятлю, Міхала і астатніх на катаргу. Крывёю наваколля заліюць, шмагаць будуць так, што мяса з задніц шматкамі паляціць». «Я разумею», – адказаў я, – «трэба, каб ніводны з іх не ўцёк. Я толькі што Свяціловіча успомніў. Трэба, браце, падавацца да апошняга з жывых, да Дубатоўка». «Добра», – прабурчаў Рыгор. «Вядзі». І атрад рушыў за мною ў бок дома Дубатоўка. Мы ляцелі намётам, і коні мчалі так, як быццам за намі гналіся ваўкі. Месяц цьмяна асвятляў нашу кавалькаду. Кажухі мужыкоў, вілы, змрочныя твары, чучалы на некаторых конях. Нам давялося агінаць балота вакол Яноўскай пушчы. Мы даволі доўгі час марудзілі там, пакуль перада мною не ўзніклі верхавіны ліп ля дома Дубатоўка. Месяц заліваў іх мярцвячым святлом, і, нягледзячы на позні час, Пад ліпамі міргалі тры ружовыя агеньчыкі. Я загадаў людзям спешыцца сажэнях у 50 ад дома і акружыць яго плотным колам. Паходні трымаць у руках і быць гатовымі па сігналу запаліць іх. Загад выканалі моўчкі. Сам я пералез праз нізенькую агароджу ў сад і пайшоў між радамі амаль ужо голых яблынь, залітых мігатлівым, няпэўным святлом месяца. «Хто з коньмі?» – спытаў я ў Рыгора, які ішоў за мною. «Хлопец адзін, ён у выпадку чаго сігнал нам дасць. Свішча надта ўжо добра, проста салавей-разбойнік, коні на калені падаюць». Мы краліся далей, і боты нашы мякка ступалі па мокрай ільснянай, як мак зямлі. Я падышоў да акна. Дубатоўк быў у пакоі, нервова хадзіў з кута ў кут, часта пазіраючы на вісячы гадзіннік. Я ніколі не бачыў такога твару. Гэта быў другі дубатоўк. І тут сам насам з сабою, вядома, сапраўдны. Куды падзеліся дабрыня, памяркоўнасць, ружовы твар каляднага дзеда? Гэты твар быў жоўты, з моцна апушчанымі кутамі рота, з рэзкімі зморшчынамі ля носа, вочы запалі, глядзелі мёртва і змрочна. Я жахнуўся, пабачыўшы яго, як жахаецца чалавек, які праспаў ноч у ложку і толькі ранкам знайшоў ім змяю, якая залезла туды для цеплыні. Як я мог быць такім бестурботным, з жахам падумаў я. Не, з ім трэба было канчаць. Ён сам больш небяспечны, чым 10 дзікіх паляванняў. Добра, што я пазбавіў яго тады на некаторы час магчымасці ездзіць верхам, іначай мы б не выкруціліся. Ён бы не паехаў проста на кулі, ён бы не драбніў атрад, ён бы раздушыў нас з Рыгорам, як кацянят капытамі сваіх коней, і зараз мы ляжалі б недзе на дне прорвы з выкалатымі вачамі. Дасылай сюды, Рыгор, чалавек 7. Яны будуць выбіваць дзверы тут, вы з параднага ўваходу. А я паспрабую ададраць дошку ў імшаніку і кінуцца на яго, толькі ўсім адразу. А можа паспрабаваць выдаць сябе за палявання, пастукаць у акно і, калі адчыніць, схапіць. Сваякоў ён на гэтую ноч адаслаў, сам у доме, прапанаваў Рыгор. Нічого не атрымаецца, гэта хітры ліс. А ўсё ж паспрабуем, разумееш, крыві шкода. Глядзі, хлопча, каб горш не было, пакруціў я галавою. Коней падвялі дадому. Людзі мае загаманілі, я з радасцю пабачыў акно, што твар пана Рыгора прасвятляў, як быццам ён дачакаўся нарэшце. Ён пайшоў са свечкаю да дзвярэй, але раптам спыніўся, непаразуменне адбілася на яго твары. У той самы момант ён дзьмухнуў на свечку, і пакой патануў у цемры. Справа зрывалася. «Хлопцы!» – крыкнуў я. «Акружайте дом!» Пачуўся тупат бягучых ног, воклікі. З двух бакоў пачалі ламаць дзверы, біць у іх цяжкім, а з мезаніна адначасова прагучаў стрэл. І адразу за стрэлам пачуўся з вышыні нялюдскі ад ярасці голас. «Абклалі сабакі! Чакайце! Шляхта так не здаецца!» З другога акна мезаніна вылецеў сноп агню. Дубатоўк, відаць, перабягаў ад акна да акна, страляючы ва ўсе бакі на падступаючых людзях. «Ого, ды ў яго там цэлы арсенал!» – сказаў Рыгор. Слова яго перарваў яшчэ адзін стрэл. Малады хлопец поруч са мною пакаціўся па зямлі з прабітай галавою. Дубатоўк страляў лепш за лепшага паляўнічага палешука. «Яшчэ стрэл! Прыціскайцеся да сцен!» – крыкнуў я. «Там кулі не дастануць!» кулі нашых хлопцаў, што стаялі за дрэвамі, адбівалі трэскі ад бярвенняў мезаніна, пырскалі атынкоўкай, але зразумець, у якім акне з'явіцца дубатоўк, было нельга. Перамога наша абяцала быць піравай. «Андрэй!» – грымеў голас дубатоўка. «Ты таксама атрымаеш сваё! Па маю душу прыйшлі д'яблы! Ха-ха! Аддасцё свае душы! Паходні паліце!» – крыкнуў я. «Кідайце іх на дах!» У той самы момант палыхнулі вакол дома тры дзясяткі агнёў. Некаторыя з іх, апісаўшы ў паветры, паўкола падалі на дах і, распырскваючы вакол сябе смалу, паступова пачыналі працягваць языкі полымя да акон мезаніна. У адказ на гэта пачуўся роў. 40 на 1! Ды і то агнём карыстаецеся! Высакароднасць! Маўчы! – крыкнуў я. А на адну дзяўчыну 20 коннікаў выпускаць высакародна? Унь яны, твае коннікі, ў багне ляжаць! І ты там будзеш! У адказ ля маёй галавы цокнула абатынкоўку куля. Дом дубатоўка палаў. Жадаючы быць далей ад сценкі, я метнуўся да дрэў і ледзь не ўпаў. Куля караля Стаха праспявала ля майго вуха. Нават валасы заварушыліся. Полымя ахапіла мезанін. Я ўскінуў рэвальвер і адначасова стрэліў. Дубатоўк дзіка завыў. Полымя заглядвала ў мезанін, і там у агні самі пачыналі страляць загадзя зараджаныя стрэльбы. Мы супакоіліся і зусім былі адышлі ад дома, які ператварыўся ў суцэльную свечку. Калі раптам голас хлопца ля коней устрывожыў нас, мы глянулі ў той бок і пабачылі дубатоўка, які вылез з закінутага сутарэння сажэнях у 50 ад дома. «Уф!» — прарыпеў зубамі Рыгор. «Забылі, што ў лісіцы ў нары заўжды другі ход ёсць!» А дубатоўк, пятляючы, бег у напрамку да волатавай прорвы. Правая рука яго вісела, відаць, я ўсё ж пачаставаў яго. Ён бег з хуткасцю, нечаканай для яго таўшчыні. Я стрэліў з рэвальвера. Далёка! Цэлы залп вырваўся са стрэльбы ў маіх людзей. Хоць бы што! Дубатоўк прабег невялікі паплавок, з маху кінуўся ў балоты і пачаў скакаць па купінах, як конік, з такой хуткасцю, што ў вачах мільгацела. Апынуўшыся на бяспечнай адлегласці, ён пагразіў нам кулаком. «Трымайцеся, пацукі!» — даляцеў да нас ягоны страшны голас. «Ніводнаму з вас не жыць! Шляхецтвам, імем, крывёю сваёй клянуся! Выражу вас разам з дзецьмі!» Мы былі ўражаныя, але ў гэты момант свіст такой сілы, што ў мяне забалело ў вушах, аддаўся над балотамі. Я глянуў у той бок, і пры святле пажару бачыў, як хлопец торкнуў аднаму каню проста пад хвост калючы сухі бадзяк. Зноў свіст! Статак дзіка гігатаў. Коні ставалі дубам. Зразумеўшы план гэтага юнака, мы кінуліся да дрыгантаў і пачалі сцябаць іх. У наступны момант, ахоплены панікаю, статак памчаў да волатавай прорвы. На некаторых конях яшчэ сядзелі постаці фальшывых паляўнічых. Дзікі пошчак капытоў раздзёр ноч. Коні мчалі, як шалёныя. Дубатоўк, відаць, таксама зразумеў, чым гэта пахне, і, азваўшыся шалёным крыкам, пабег з хуткасцю роспачы балотнай сцежкай. Ён бег, а коні за ім. прывучаныя да гэтага тым, хто зараз уцякаў ад іх. Мы бачылі, што шалёнам чала дзікае паляванне караля Стаха, пазбаўленае коннікаў. Развяваліся па паветры грывы, твань ляцела з-пад капытоў, і зорка гарэла над галовамі коней. Бліжэй, бліжэй, адлегласць паміж дубатоўкам і шалёнымі коньмі змяншалася. У адчаю ён збочыў са сцежкі, але звар'яцелыя коні збочылі таксама. Крык, споўнены смяротнага жаху, даляцеў да нас: «Ратуйце! О, кароль Стах!» У той самы момант ногі ягоныя з маху ўскочылі ў бездань, а коні наздагналі яго і пачалі правальвацца. Першы дрыган змяў яго капытамі, уціснуў глыбей у смярдючую багну і загігатаў. Забулькацела, загаварыла дрыгва: «Кароль Стах!» Даляцела да нас. Пасля нешта вялізнае заварочалася ў глыбіні, глытаючы ваду. Пасля коні і чалавек зніклі, і толькі вялікія булькі засіпелі на паверхні. Як свечка палаў палац апошняга рыцара, рыцара начных разбояў і воўчага сонца, мужыкі ў выварачаных кажухах і з віламі ў руках стаялі вакол дома, залітыя чырвоным, трывожным святлом.